și predică Evanghelia, vestește-o prin Duhul Sfânt. Înflăcărat tu să lucrezi, nu descuraja, ai misiune pe pământ. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. La cele de pe pământ nu te mai gândi, fii lucrător cu Dumnezeu. Vestește cuvântul viu, cel din veșnicii, proclamă-l azi pe Fiul Său. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. Să răspândești, păstrează-te curat, ești templul Duhului cel Sfânt. Ambasador al cerului, tu ai fost chemat să duci al Domnului cuvânt. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, la margini de pământ, Evanghelia. Cântarea de laudă, cânt-o bucuros, ridică mâinile spre cer. Vestește-l prin Duhul Sfânt pe Iisus Hristos și cheamă oamenii la El. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia. Prin Duhul Sfânt să răspândim lumina sa, până la margini de pământ, Evanghelia.